sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawdopodobnie jutro minister zdrowia ogłosi decyzję w sprawie szczepienia ozdrowieńców jedną dawką preparatu przeciwko COVID-19. Pandemia sprawiła, że Polacy więcej ważą. Średnio przytyliśmy o 2 kg, informują specjaliści w Światowym Dniu Otyłości. A w Moskwie pierwszy dzień procesu współpracowniczki Aleksieja Nawalnego. Lubow Sobol jest oskarżona o naruszenie miru domowego. Ogłoszę prawdopodobnie jutro ostateczną decyzję w sprawie szczepienia ozdrowieńców jedną dawką szczepionki, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski powiedział w programie Tweet portalu WP, że konsultuje to jeszcze m.in. ze specjalnym zespołem do spraw szczepień. Druga sprawa, którą rozpatrujemy, to wydłużenie przerwy między dwoma dawkami, bo to też nam pomoże zwiększyć tempo szczepień, dodał minister Niedzielski. Wcześniej ujawnił najnowszy bilans zakażeń. Ostatniej doby wykryto ich 15 250. Zmarło 296 osób. Sytuacja w obliczu trzeciej fali koronawirusa jest trudna, przyznaje wojewoda mazowiecki, ale to nieprawda, że nie ma wolnych łóżek covidowych w regionie, informuje Konstanty Radziwiłł. Nie ma miejsc w mazowieckim, czyli wojewódzkim szpitalu w Radomiu, ale są miejsca w szpitalu radomskim, tym miejskim, a także w szpitalu w Iłży i w Kozienicach. Więc jeżeli pacjent gdzieś wymaga hospitalizacji covidowy, to pojedzie do jednego z tych szpitali. Rzeczywiście ta zajętość jest większa, ale te miejsca są. Wojewoda powiedział, że zajętych jest 81% łóżek covidowych na Mazowszu, wolnych jest 400. Są też rezerwy na przykład w Szpitalu Narodowym w Warszawie. 285 łóżek jest udostępnionych i około 150 w tej chwili pacjentów przebywa na miejscu. Czyli można powiedzieć, wypełniamy ten szpital w zależności od potrzeby. Docelowo można tam położyć w ogóle nawet aż 1200 osób, ale nie sądzę, żeby była taka potrzeba. Na razie takiej perspektywy zupełnie nie widzę. Wciąż potrzebna jest kadra w tymczasowych placówkach medycznych na Mazowszu, także w szpitalu na Stadionie Narodowym. Urząd Wojewódzki prowadzi rekrutację. Ponad połowa kobiet i 68% mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała. 25% Polaków choruje na otyłość, wskazują eksperci w Światowym Dniu Otyłości. Pandemia jeszcze pogorszyła sytuację. Dokładnie rok temu zdiagnozowano w naszym kraju pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Kolejne lockdowny zamknęły Polaków w domach, ograniczając okresowo możliwość korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, basenów czy siłowni. W ubiegłym roku średnio o 1,5 godziny więcej dziennie spędziliśmy przed ekranem komputera lub telewizora, a średni przyrost masy ciała w całej populacji wyniósł niemal 2 kg. Szef gangu wytropiony w Wielkiej Brytanii przez łowców cieni CBŚP. Mężczyzna ma do odbycia w Polsce wyrok za kierowanie grupą zajmującą się przestępstwami narkotykowymi i wymuszeniami. Jerzy J. został skazany na 10 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, uprowadzenie, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, a także przestępstwa narkotykowe. Jednak od 2017 roku ukrywał się początkowo w Polsce, a potem na terenie innych krajów Europy Zachodniej. Sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Na jego tropie byli tak zwani łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. Ustalili, że najprawdopodobniej ścigany ukrywa się w Wielkiej Brytanii. Policja, współpracując w ramach systemu informacyjnego Schengen i poprzez oficera łącznikowego Wielkiej Brytanii, ustaliła, że Jerzy J. przebywa w hrabstwie Hampshire. Funkcjonariusze National Extradition Unit zatrzymali mężczyznę w Andover. Teraz oczekuje na dopełnienie procedur ekstradycji do Polski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Współpracowniczka Aleksieja Nawalnego przed sądem. W Moskwie ma się dziś rozpocząć proces Lubow Sobol, oskarżonej o naruszenie miru domowego. Chodzi o wtargnięcie do mieszkania matki jednego z mężczyzn, który jest podejrzewany o zorganizowanie zamachu na lidera rosyjskiej opozycji. W ubiegłym roku lider opozycji i dziennikarze śledczy kilku światowych mediów ogłosili nazwiska domniemanych zamachowców. Wskazali też, że są to funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przygotowując materiał do publikacji, Aleksiej Nawalny zadzwonił do jednego z domniemanych zabójców, a jego współpracownicy z włączonymi kamerami zapukali do mieszkań pozostałych członków grupy. Lubow Sobol pokazała, gdzie mieszka domniemany organizator zamachu Konstantin Kudrjawcew, a następnie używając fortelu weszła do mieszkania naprzeciwko, w którym przebywała jego matka.

Chciało się słuchać i słuchać. Wydaje mi się, że to jedna z ładniejszych piosenek ubiegłego roku, z tego ciągle świeżego w sumie, bo to nawet roku nie ma, z sierpnia ubiegłego roku. Płyta Biffy Clyro z takiego miasta Kilman Rock w Szkocji. Cały krążek znakomity i dobrze, myślę, że na Państwa również dobrze działa. To Biffy Clyro. I działa na mnie również bardzo dobrze pewna dziewczyna z Ameryki, dokładnie z Kalifornii, bo z Kalifornii wywodzi się zespół Bad Cup. Bad Cup. To jest grupa, która dziesięciolecie obchodzi w tym roku. Myślę, że u nas specjalnie do tej pory nie była znana to orkiestra. No ale jak ta dziewczyna śpiewa? Ja już kiedyś Państwu grałem, ale myślę, że najwyższa pora, by przypomnieć. Stacey D, tak nazywa się ta młoda dama, i teraz nam zaśpiewa Originators. Bad Cup, Bad Cup. Is a demonstrated dream, a work of art. It can't be as real as our beliefs. Forget what you thought, kill the machine and free from the flock. Well, don't you know you can be anything, anything, anything in this world that you want. La la la la la la la. Oh la. inside its own. Tak, no ma coś w głosie ta dziewczyna, co mnie rusza, a Stacy D, tak nazywa się ta pani, no i z tyłu ten męski chórek, bardzo ładnie to zrobione, zaaranżowane, Bad Cop, Bad Cop, tak nazywa się zespół z Kalifornii, jeśli państwa interesuje ta grupa, to ta najnowsza płyta ma tytuł The Ride po prostu. No dobrze, to teraz już będziemy za chwilę na Wyspach Brytyjskich ponownie, bo w Szkocji już byliśmy, teraz Walia. No i trochę Britpopu. Będzie tak jakoś mnie wzięło na Britpop, bo wydaje mi się, że trochę zapomnieliśmy o tych zespołach najważniejszych i dwa takie ważne w tej audycji trójkowo-rokowo państwu przypomnę Super Fury Animals. To już będzie za chwilę. Cardiff to był 93 rok, a więc w czasie tego Britpopowego boomu. Zespół no kilka lat pograł, potem miał długą przerwę, potem na chwilę się odezwał. W tej chwili już pod tym szyldem Super Fury Animals nie ma tej orkiestry. Jeden z muzyków ważnych odszedł, pozostali zmienili nazwę, nazywają się teraz Das Kulis, tak w razie czego. No ale cała masa, miliony sprzedanych płyt i naprawdę bardzo ważny to zespół na brytyjskiej scenie britpopowej, czyli mówiąc inaczej, taki mainstreamowy, melodyjny, przyjemny rock prosto z Walii. Utwór nosi tytuł Moped Eyes, Super Fury Animals. I can see through your lies. No, taka przyjemna muzyczka. A z Walii taki Brit popik Super Fury Animals. Zespół, którego nie ma, ale być może jest pod inną trochę nazwą Das Kulis. Proszę Państwa, no to może coś naszego sobie zagramy. No, jest taki artysta, za którego trzymam kciuki, bo go obserwuję od wielu lat. Dobrze wygląda na scenie, widowiskowy, świetnie gra na gitarze basowej. Ma dar do pisania piosenek. W oddziale zamkniętym 10 lat chyba grał Grzesiek Grzegorz Stępień, znany jako Ornet, bo już pod tym szyldem trochę ponagrywał i w zespole Meduza się pokazał, no i zespół taki Bimber Poland, może ktoś z Państwa pamięta, no ale przede wszystkim kojarzymy Grześka z oddziału zamkniętego. No to teraz jedna z jego solowych produkcji. Utwór nosi tytuł Możesz Wszystko, Ornet. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Ornet. W Trójce jak tylko się da wspieramy naszych artystów. Grzegorz Stępień, Well Ornet. Możesz wszystko. Proszę Państwa, no to co? To teraz może coś z Niemiec. Jest taki zespół, no niestety ma ten problem, że jest Rammstein w tym kraju i zawsze gdzieś tam w cieniu tej grupy Rammstein, grupa Umf pozostaje od wielu, wielu lat, bo to zespół, który już powstał w końcówce lat 80. Ja starałem się śledzić poczynania tej grupy. Zawsze to była bardzo ciekawa muzyka. No i za chwilę Państwu zagram. Wydaje mi się, że to w pewnym sensie majstersztyk, bo to jest oczywiście przede wszystkim motyw i kompozycja Ennio Morricone, no ale z pewnymi zmianami i dodatkami muzyków z Wolfsburga, bo z Wolfsburga wywodzi się grupa Umf. Ale jakby to było mało, to jeszcze pojawi się jako zespół towarzyszący Apokaliptyka, więc ci panowie z wiolonczelami. No pięknie to zabrzmi za chwilę. Zespół Umph i Song of Death. Ennio Morricone oczywiście, no i olbrzymi wkład zespołu Umph z Wolfsburga, no i te wiolonczelowe riffy apokaliptyki, no świetnie wszyscy to zagrali. Song of Death. Proszę Państwa, to dla mnie to było zaskoczenie, bo wracamy do płyty, to była końcówka roku 2019, płyta zespołu Coldplay, Everyday Life, i na tej płycie, na tej ósmej płycie grupy jest taki utwór, no, który mnie zaskoczył, bo to trochę inny Coldplay i w dalszym ciągu trzymam się tej refleksji. Arabeska, tak? To będzie teraz, a zatem posłuchajmy sobie. Grupa Coldplay. We'll be right back. Kto? Tak, tak, to orkiestra Coldplay. No znakomicie to. To zabrzmiało i to potężne orkiestrowe brzmienie, arabesk, taki tytuł nosi ten utwór. Coldplay poza nami. No to teraz do Poznania gnamy, proszę państwa, Alpha Dog. Całej płyty jeszcze nie posiadam, wiem jaki ma tytuł ten krążek, Horyzonty. To będzie druga płyta zespołu Alpha Dog. Wiem jeszcze, że nic się nie zmieniło na wokalu Delta i chyba po raz pierwszy zagramy ten nowy utwór. On nosi tytuł Liść. Alpha Dog. Alpha Dog, nowa polska muzyka, trójkowo-rokowo. Za 19 minut będzie godzina 11 i teraz wspomnienie, będą samochodziki. Tak sobie przypomniałem o Riku Okasku w połowie września 2019 roku. Niestety odszedł Rik Okasek, wspaniała, fantastyczna postać, lata 70. Boston, jeden z tych współtwórców New Wave amerykańskiego, cała masa znakomitych płyt, ale i produkcji, bo wiele rzeczy Rik Okasek wyprodukował i w muzyce punkowej i nowofalowej, no i cały czas płyty nagrywane z zespołem The Cars. W sumie tych płyt 7 pojawiło się. Zajrzymy do tego ostatniego albumu Move Like This i jest na tym krążku świetny kawałek. Nosi tytuł Hits Me. Z samochodzikami teraz będziemy. The Cars. Dobrze jedzie się samochodzikami przy tych samochodzikach. The Cars, przypomniałem Państwu. Hits Me, trójkowo, rockowo. Wracamy do Britpopu, ale tego z najwyższej półki. Podobnie jak Super Furry Animals, to był 93 rok. Wtedy grupa Supergrass wystartowała w Oxfordzie. Też kilka lat mega, mega sukcesów. Potem przerwa, szczęśliwie powrót. Dwa lata temu mniej więcej zespół powrócił i bardzo dobrze. Gus Combs w roli głównej, on śpiewa, gra na gitarze, zespół nagrał mnóstwo płyt, między innymi nagrywał dla bardzo zacnej wytwórni Sub Pop z Seattle. No to co, przypomnimy sobie teraz Supergrass w utworze Rebel in You. teraz. W największym uproszczeniu to było tak, Ameryka na początku lat 90. Pasjonowała się grunge'em, pół świata zresztą również, a Anglicy na Wyspach Brytyjskich zapragnęli melodyjnego, rockowego grania i Britpop mocno zaistniał. Super grass, to już poza nami, a właśnie Ameryka, ja wymieniałem wcześniej wytwórnie Sub Pop, Greg Dulli teraz. Człowiek mocno związany z Seattle i z grunge'em i z zespołem przede wszystkim Afghan Weeks, który cały czas funkcjonuje i bardzo dobrze, ale Greg Dulli w ubiegłym roku zadebiutował płytą solową i też w świetnej formie jest. Jeszcze przypomnę, Twilight Singers, taki projekt, no i taki film z lat 90. o początkach grupy Beatles, Backbeat Band, i tam Greg Dulli również zagrał obok Thurstona Moore'a, Sonic Youth, Dave'a Grohla z Foo Fighters. No a my sobie zajrzymy teraz do tego solowego albumu Grega. Bardzo ładny utwór o duchu e Ghost, Greg Dulli. I like what you're getting out of me. Back in the cinder and I'm free. Back in the city and I. Back up in heaven, I believe. The bird on the wire is me. Playing in the corners in a drop-top diamond ring. Bleed now, you're fading away. Wybitny artysta Greg Dulli ze swojej solowej płyty. No i to już prawie wszystko. Jeszcze będzie po polsku na koniec. Kolejna grupa ładnie się nazywa Trans Sex Disco. Tak nazywa się orkiestra z Olsztyna. Ja dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Wiernik grał dla Państwa. No i teraz Trans Sex Disco w utworze Existere. Krzyczę, nikt nie słyszy, nie krzeszy we mnie mądrość. Muzyki słucham w ciszy, powstałem gdzieś przypadkiem z miłości do wolności. Nie ma czego zazdrościć. Nie ma czego zazdrościć. We'll be right back.